opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON żąda od prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wpuszczenia 1 września na Westerplatte Wojska Polskiego. Kazimierz Ujazdowski rezygnuje z kandydowania na prezydenta Wrocławia. Do 319 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Skandalem nazwał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak decyzję prezydenta Gdańska o wykluczeniu Wojska Polskiego z uroczystości rocznicowych na Westerplatte. Minister za pośrednictwem mediów zwrócił się do Pawła Adamowicza. Ja chciałem zażądać od prezydenta Gdańska zmiany tej decyzji. I chciałbym podkreślić, że nie wyobrażam sobie, żeby 1 września na Westerplatte nie było Wojska Polskiego. Prezydent Gdańska nie przyjął dowódcy garnizonu Gdańsk, który chciał z nim rozmawiać na ten temat. Za 2,5 godziny ma się w tej sprawie rozpocząć konferencja prasowa Pawła Adamowicza. Wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów, którzy starają się o stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym, miał według Rzeczpospolitej złożyć mecenas Marcin Smoczyński. Zawiadomienie wpłynęły do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dotyczą one przekroczenia prawa. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział w radiowej Jedynce, że jego zdaniem samorząd adwokacki nie będzie nawet wszczynał postępowania wyjaśniającego, gdyż nie ma podstaw prawnych. Chyba dla popularności być może pan mecenas to zrobił. No, nie wiem, jakie miał intencje. Znaczy, on tłumaczy to, że rzeczywiście nie podoba mu się reforma i uważa, że złamano pewne zasady etyki. Są przepisy ustawy i każdy to doskonale wie. No, to nasze odczucia nie mają znaczenia, także i pana mecenasa. Z Warszawskiej Izby do Sądu Najwyższego kandyduje 8 adwokatów. Kazimierz Ujazdowski rezygnuje z kandydowania na prezydenta Wrocławia. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Zapowiedział też, że nie poprze żadnego kandydata, lecz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia obywatelskie w batalii o bezstronność i przejrzystość władz miasta. Kazimierza Ujazdowskiego, byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, jako kandydata na prezydenta stolicy Dolnego Śląska przedstawił w kwietniu przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna. W lipcu PO wycofała poparcie, tłumacząc, że wskaże wspólnego kandydata razem z Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. W Głogowie saperzy wydobyli z Odry ćwierćtonową bombę z czasów wojny. Na ten czas ewakuowano mieszkańców Ostrowa Tumskiego. Do wyciągnięcia ładunku użyto dźwigu budowlanego, mówi Mirosław Durka ze Straży Pożarnej. Bomba została podniesiona z wody, zabezpieczona i wywieziona na poligon wojskowy. W działaniach udział brało 60 strażaków z PSP i OSP, 30 policjantów, 5 saperów, 2 pracowników Urzędu Miasta, w tym pan prezydent miasta, 2 karetki pogotowia. Bombę znaleziono wczoraj w pobliżu wyspy. Na czas pracy saperów wzdłuż rzeki wstrzymano ruch kolejowy. Nie pływały też jednostki wodne. Do 319 wzrosła liczba ofiar niedzielnego trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Jest wielu ciężko rannych i wciąż nadchodzą informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Według władz rannych zostało prawie 2,5 tysiąca ludzi. Ponad 150 tysięcy jest bez dachu nad głową. Sejsmolodzy doliczyli się już ponad 120 wstrząsów wtórnych. Włoska Policja Skarbowa zatrzymała na Morzu Śródziemnym estoński statek z 20 tonami haszyszu. Nigdy przedtem włoskim służbom nie udało się w trakcie jednej akcji przejąć takiej ilości narkotyków. Statek zaopatrzeniowo-remontowy Remus, należący do estońskiego armatora, z 11-osobową załogą składającą się z czarnogórców, pływał pod flagą panamską. Zaopatrywał w paliwo i niósł pomoc techniczną uszkodzonym statkom na pełnym morzu. Podejrzenia włoskiej policji skarbowej, której zadaniem jest również walka z przemytem, wzbudziło to, że Remus, pływając w basenie Morza Śródziemnego, często wyłączał transpondery umożliwiające lokalizację. Statek został zatrzymany na wodach międzynarodowych w pobliżu Sycylii. 20 ton haszyszu w szczelnych workach było zanurzone w paliwie zapasowego zbiornika. Wartość rynkowa narkotyku szacowana jest na 200 milionów euro. Wszyscy członkowie załogi zostali aresztowani. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Po południu na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem na wschodzie i w centrum nadal pogodnie. W Ustce 24 stopnie, w Łomży i Chełmie 29, w Szczecinie 30, Krośnie 31, w Warszawie, Gdyni i Tarnowie 32, w Zabrzu 33, w Pile i Legnicy 34, miejscami na południowym zachodzie może być nawet 36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

gwiazdy, naszych honor, wieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. O tym, że jesteśmy niegrzeczni, kiedy nasze dzieci wyjechały na wakacje, śpiewał Kazik. Pytanie dzisiaj stawiamy, co robią nasze dzieci. Czy przed wyjazdem wakacyjnym powinniśmy porozmawiać z nimi o seksie, o inicjacji, o tym, co się może wydarzyć pod wpływem różnych wakacyjnych okoliczności? Proszę Państwa, na naszej mapie edukacji seksualnej od wielu, wielu lat istnieje pewna grupa, która ma zasługi, ale często zdarza się, że idą pod wiatr, bo wydaje się, że chcą robić coś, na co dzisiaj w Polsce nie za bardzo jest przyzwolenie. Grupa seksualna Ponton, edukacji seksualnej Ponton, mam właśnie na myśli tę organizację i połączę się teraz z edukatorką Antoniną Lewandowską. Dzień dobry Pani Antonino, witam w Trójce. Serdecznie Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Chciałem zapytać Panią na początku o pewną diagnozę. Jesteście grupą, która od wielu, wielu lat mówi na temat edukacji seksualnej, dociera do szkół, macie rozeznanie, jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o dziewczyny 16+, chłopców 17+, bo jak gdzieś tak właśnie umiejscawiam tą datę inicjacji i chciałem o to zapytać Panią, czy się nie mylę. Czy rzeczywiście w tej chwili 16-letnie młode dziewczęta już podejmują zachowania seksualne, a jak to na przykład wygląda z chłopcami? Wie pan, to jest dość skomplikowana kwestia akurat, dlatego że owszem, posiadamy badania, w których pada pytanie o wiek inicjacji seksualnej, ale o tym, że jest po swoim pierwszym razie, może powiedzieć zarówno osoba, która doświadczyła już pettingu w wieku lat 14, jak osoba, która doświadczyła pełnego seksu, na przykład waginalnego w wieku lat 16, a ktoś, kto ma lat 17 i uprawiał tylko seks analny, twierdzi, że cały czas jest dziewicą czy trawiczkiem, więc... Z badań nam w tej chwili wynika, że ten wiek inicjacji to jest mniej więcej właśnie około 17 lat, natomiast na ile to są dokładne dane, ciężko nam powiedzieć. Ale to by potwierdzało taką tezę, że wcale nie jest tak, że ten wiek inicjacji się bardzo obniża, bo czasami właśnie ci, którzy są przeciwni inicjacji seksualnej, mówią za wcześnie, te dzieci to już właśnie 14-15 lat, trzeba bardzo wtedy uważać. Tutaj wydaje mi się, że ciągle jednak te 17 lat to jest ten moment, prawda? Ten wiek jest stosunkowo podobny, jak się patrzy przekrojowo faktycznie na historię ostatnich powiedzmy 20, 30, nawet 40 lat. Młodzież po prostu wcale się tak bardzo de facto nie zmieniła. Proszę sobie przypomnieć Państwa wakacje, zarówno Pańskie jako młodego człowieka, jak i wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Jako 16-17-letni młodzi ludzie wyjeżdżający pod namiot, oczywiście, że się tam działo. To jest normalna, naturalna pierwsze pocałunki. Na rozwój w życiu społecznym, tak. Oczywiście, że tak. Pierwszy dotyk, to są fascynujące wspomnienia. Rzeczywiście pewnie nasi słuchacze także o tym będą mówić. To teraz poproszę Panią o odpowiedź na to pytanie. Jak przygotować taką młodą dziewczynę, która ma 16-17 lat, czy chłopaka, syna, córkę, do tego, żeby był rozsądny, żeby to dziecko potrafiło się w tym świecie, wiecie, nowym bardzo dla niego, umieć poruszać, jaką mu wiedzę dać? Przede wszystkim być szczerym. Niezależnie od tego, czy mamy syna, czy córkę, a z naszych pontonowych badań wynika, że dużo częściej rozmawia się z dziewczętami. Zresztą nawet jeżeli się rozmawia, to zazwyczaj są to rozmowy pod tytułem szanuj się albo nie wracaj do domu z brzuchem, a nie faktyczna, merytoryczna dyskusja. Więc przede wszystkim być szczerym i szczerze opowiedzieć o tym, że tak, seks potrafi być miły, przyjemny, potrafi zawrócić w głowie, może się mieć wrażenie, czy też być święcie przekonanym, że tak, kocham tę osobę i chcę z nią przeżyć swój pierwszy raz, ale porozmawianie po prostu o zabezpieczeniach, o chorobach, o różnych zagrożeniach, które mogą się wiązać z nieprzemyślaną inicjacją seksualną, to jest super ważne, ale jednocześnie nie należy zostawiać na boku czegoś, o czym mam wrażenie, że jako naród mamy trudność, żeby mówić, czyli po prostu o przyjemności, o takiej zwykłej ludzkiej frajdzie, która potrafi płynąć z seksu, tego, że seks ma wartości więziotwórcze, tego, że jest szalenie ważny w życiu człowieka. To wszystko powinno zostać w takiej rozmowie poruszone. Nie skupiajmy się tylko na aspekcie tego, że dziewczyna ma nie wejść w ciążę, a chłopiec to niech sobie radzi po prostu. I w ogóle nie będziemy tak z tym rozmawiać. Czyli cała edukacja w kontekście zagrożeń, chorób, a także ewentualnej ciąży niechcianej staje się rzeczywiście czymś, co będzie się kojarzyło przede wszystkim z jakimś strasznym zagrożeniem, prawda? Tak, to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że seks wcale nie jest czymś strasznym i czymś groźnym, jest normalną częścią życia. Więc dlaczego w rozmowach z młodzieżą mamy go demonizować w taki straszny sposób? Kto powinien rozmawiać? Czy rodzice są na to gotowi, czy też powinni to robić pedagodzy w szkole? A może ksiądz podczas spotkań z młodzieżą, a może właśnie przygotowani do tego edukatorzy tacy jak wy? Myślę, że każdy po trochu, bo tacy edukatorzy i edukatorki jak my w grupie Ponton oczywiście prowadzimy zajęcia, chodzimy do szkół, jesteśmy na festiwalach muzycznych, ale to jest za mało, dlatego że tak samo w szkole, jak i na przykład na warsztatach z edukatorem dziecko czy młodzież przebywa tylko przez jakiś czas. Głównie spędza się czas w domu i z rodziną, więc tak naprawdę spory ciężar, czy ten ciężar, odpowiedzialność za przeprowadzenie edukacji seksualnej ponoszą właśnie rodzice czy opiekunowie prawni. Którzy mogą się czuć nieprzygotowani, zażenowani, trudność w podejmowaniu tych tematów. To jest niestety ciągle temat tabu. To jest ogromny temat tabu. Co więcej, to tabu utrudnia nam rozmawianie o seksualności nie tylko z młodzieżą, ale między sobą w gronie dorosłych. Przecież ciężko jest porozmawiać spokojnie i otwarcie o bezpiecznym seksie czy bezpieczniejszym seksie, kiedy sami i same mamy gdzieś głęboko zakorzenione traumy, własne problemy z ciałem, z jakąś, nie daj Bóg, przemocą z przeszłości. To wszystko powinno zostać w człowieku przepracowane i dopiero później można podejmować jakieś rozmowy, żeby też nie przenieść własnej traumy na dziecko. Pani Antonino, bardzo dziękuję. Tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie w temat. Sporo pani nam ciekawych rzeczy powiedziała. Przypomnę, naszym państwa gościem jest Antonina Lewandowska, edukatorka seksualna z grupy Ponton. Umówmy się na spotkanie przed godziną 13. Wtedy podsumujemy dzisiejszą rozmowę ze słuchaczami. Będzie wspaniale, jeśli pani także będzie się przysłuchiwała, co mają do powiedzenia nasi słuchacze. 22 i 7 trójek to jest numer do nas, także za Małpa Polskie Radio, czy przeciw Małpa Polskie Radio, czy Poludnik. Nie, nie, jesteśmy przecież w czasie wakacji, a zatem poludnik@polskieradio.pl. Czekam na państwa maile, czekamy na telefony, a zagramy piosenkę także bardzo wakacyjną, młodzieżową. czy i w jaki sposób powinniśmy porozmawiać z naszymi dziećmi, z młodymi ludźmi wyjeżdżającymi na wakacje o seksie. Pani Małgorzata otwiera naszą dzisiejszą rozmowę. Witam panią. Witam serdecznie. Co pani sądzi na ten temat? Czy pani sama jest rodzicem? Nie jestem rodzicem. Natomiast pamiętam sytuację bardzo dobrze z wakacji, kiedy pojechałyśmy na obóz harcerski z koleżankami i jedna z nich dostała pierwszy raz miesiączkę. Zapytana, czy mama z nią rozmawiała, powiedziała, że nie. Dała jej książeczki do poczytania i na tym skończyło się jakiekolwiek uświadamianie tej dziewczyny. Ona stała w lesie ze spuszczonymi majtkami i płakała, bo nie wiedziała, co ma zrobić. Aż się wierzyć nie chce. Ale tak było. Pamiętam to jak dziś. Pamiętam, że po tym, jak już ten pierwszy szok minął, przyszła do namiotu i stwierdziła, że teraz to nas wszystkich krew zaleje i ona nie wie, czy ona nie powinna wyjechać z tego obozu. Zachowywała się tak, jakby była chora. A od pierwszej miesiączki do seksu to już jest bardzo blisko. I trzeba te dzieci informować, trzeba im mówić. Wiem, że to jest wstyd z jednej strony, bo tak nas nauczyli rodzice. Niestety ten wstyd i ta niewiedza powoduje, że te dzieci są zagubione i szukają informacji tam, gdzie nie powinny. Czyli między innymi w internecie, gdzie nie zawsze wszystko, co piszą, jest zgodne z prawdą. Jasne. Bardzo ładnie pani otworzyła naszą rozmowę. Dziękuję pani Małgorzato. Maja napisała tak. O seksie z dziećmi to powinniśmy cały rok rozmawiać. W ostatniej chwili to sobie można bilet na samolot kupić. Ładnie pani Maju. Zgadzam się absolutnie. Pani Paulina na antenie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Ja chciałabym poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałabym, żeby do audycji zadzwonili również młodzi ludzie i powiedzieli, co oni o tym myślą i w jaki sposób oni chcieliby, żebyśmy z nimi rozmawiali o seksie, bo ja mam kłopot ze swoim 15-letnim synem, który nie chce ze mną rozmawiać o seksie i jest z tym skrępowany. Ja tego nie potrafię. Czy oni może pomogliby nam wybrać jakąś drogę albo formułę rozmowy z nimi. Mhm. Ale czy tu w tej relacji z pani synem jest kwestia zawstydzenia, czy on twierdzi, że on wszystko wie? Nie, bynajmniej zawstydzenia. Bardzo go to krępuje. Aha. I przed każdym wyjściem ze znajomymi albo po powrocie próbuje go spytać, z kim był, co robili, o czym rozmawiali. Mhm. I on tutaj jest bardzo zamknięty i skryty. Natomiast w ogóle w momencie, kiedy próbuję rozmawiać z nim o seksie, o metodach zabezpieczenia, o takich różnych sytuacjach, o emocjach, bo również rozmawiamy o emocjach i zawsze twierdzę, że seks to są przede wszystkim emocje, a potem cielesność, no to tutaj zamyka się kompletnie. Nie wiem, gdzie popełniam błąd. Aha. Nie chcę być w tym nachalna, nie chcę go do czegokolwiek zmuszać, no więc ja zamykam temat i właściwie jeszcze nigdy na ten temat tak poważnie nie porozmawialiśmy. Bardzo ciekawy ze pani strony apel do tych młodych ludzi. Na pewno są tacy, którzy nas słuchają. Zadzwońcie i powiedzcie, jak byście chcieli, żeby takie rozmowy wyglądały. Czy to mają być rodzice, czy wolicie, żeby to byli specjaliści, którzy przyjdą do szkoły, czy do klubu osiedlowego. Różne są możliwości. Bardzo dziękuję. To była pani Paulina. Kolejna pani Magdalena. Witam pani Magdo. Dzień dobry. Jestem mamą dorosłej córki, jestem też nauczycielem etyki i jakby z tych dwóch stron chciałam parę słów powiedzieć. Bardzo to ciekawe, bo pani na etyce się zajmuje też edukacją seksualną? To znaczy zwracano mi uwagę, że no, w warunkach szkolnych ja nie mam prawa mówić o seksie. Potraktowałam tę uwagę, no tak powiedzmy, z dystansem. I w którymś momencie zaproponowałam rozmowę młodzieży na temat seksu i okazało się, że to była bardzo ciekawa rozmowa, dlatego że była wielka potrzeba z ich strony rozmowy. Zdecydowana większość nie rozmawiała z żadnym dorosłym na ten temat i na to zwracali uwagę. Jeżeli ktokolwiek z nimi rozmawiał, to mówił seks, to ciąża, seks, to AIDS. Tak. Nawet dzieci, małe dziewczynki w szkole podstawowej są straszone z seksem z punktu widzenia choroby, zagrożenia życia i śmierci. Dla mnie to powinno być karane, według mnie. Ja rozmawiałam, starałam się rozmawiać na tyle, na ile potrafię, jako kobieta, mama i wykształcony no, w tej dziedzinie nauczyciel etyki. Rozmawiałam z nim o seksie, czym on powinien być i czym jest, że jest to jedna z najpiękniejszych sfer ludzkiego życia, taka, w której przekazujemy sobie dobre, piękne emocje, że dotyk, przytulenie, takie zawierzenie, które oddanie się, które ma miejsce w tej intymnej sytuacji, jest czymś najpiękniejszym, co może spotkać człowieka. Także to, że warto nie robić z tego jakiejś zabawy, która służy tylko zaspokajaniu swoich przyjemności i takie różne tematy. Mówili o tym, że nikt z nimi nie rozmawiał o seksie w kategoriach miłości, czułości, oddania, zaufania, przyjemności. Seks, jeżeli się pojawia w szkole z panią pedagog, czy z panem pedagogiem, czy z księdzem, to jest zagrożenie, to jest choroba, to jest zło. Tak. Ja sama jestem dojrzałą kobietą, która takim sposobem edukacji jest obciążona i bardzo długo sferę seksualną i seksualne elementy naszej cielesności traktowałam jak w kategoriach grzechu. I bardzo długo, właściwie do dziś jestem jakoś tym obciążona. Bo to później przez ciągnie się latami, tak. Pani Magdo, postawmy tu kropkę. Jestem chrześcijanką katoliczką i to obciążenie gdzieś mam. I mam pretensje do tych, którzy mówią, że nie mówią w takich kategoriach o seksie jak miłość, czułość, oddanie. Bardzo pani dziękuję, pani Magdo. Ważny głos w naszej rozmowie. Jest z nami pani Iwona. Dzień dobry, pani Iwono. Dzień dobry. Zacytuję dzień dobry. Tylko jeszcze pana Wojtka, który napisał: panie Michale, jestem jak najbardziej za rozmową, chociaż obawiam się, że może być już za późno, by cokolwiek przekazać przed samym wyjazdem. Czyli powtarza się ten temat, że same wakacje nie powinny być impulsem na rozmowę o seksie, bo to jest temat ważny na całe życie. Pani Iwono, wobec tego teraz słucham, jakie pani ma zdanie na ten temat. Zgadzam się w pełni z tym, że rozmowa tuż przed przyjazdem nie przyniesie żadnego efektu, bo oni już myślą tym, co tam się będzie działo. My jestem mamą nastoletniej córki i przyznam się, że zanim zaczęła miesiączkować, już żeśmy rozmawiały, co się wiąże z miesiączkowaniem, jakie są, że tak powiem, następstwa tego, że wkracza już taki pewien etap dorosłości. Natomiast powiem szczerze, nigdy nie ukrywałam, że podejmowanie pewnych decyzji dość nieroztropnie wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ale uważam w takim momencie, że otwartość ze strony rodziców i nie tylko mamy, mam córki, ale nie tylko mamy, również taty i ciągła rozmowa, taka raczej luźna, pokazywanie swoich uczuć też na zewnątrz, żeby też nie ukrywać, oczywiście no nie mówię o sytuacjach intymnych, ale nie ukrywać tego przed dziećmi, że jest to takie całkowite tabu, to zupełnie inaczej rozwiązuje problemy nawiązania kontaktu. Z taką pewną swobodą, lekkością się o tym później mówi. To dużo zmienia w takich relacjach, bowiem sama córka była na jednym obozie, w tej chwili jest na drugim i tak gdzieś wewnętrznie wiem, że jednak no, pewne informacje, które się przekazuje, taka otwartość. Jestem osobą wierzącą, jestem katoliczką, nie ukrywam, ale też z nią już podejmowałam temat na przykład w przyszłości zapobiegania ciąży, no bo taka jest kolej rzeczy. Jasne. To nie są czasy, ale kiedy my żeśmy Ale jest pani spokojna, że córka będąc tam na wakacjach jest rozsądna, że nie straci głowy naraz pod wpływem emocji i buzujących hormonów. No, powiem tak szczerze, no do końca nie mogę być na 100% pewna, tak? Bo to ładne wyznanie, prawdziwe. Dziękuję pani Iwono bardzo. Również dziękuję. Mamy pierwszego pana Sławomira. Cieszę się, że pan zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Michale. Ja chciałbym się takim swoim spostrzeżeniem podzielić na ten temat, jeszcze też nawiązującym trochę do piosenki, która rozpoczynała dzisiejszą audycję, mianowicie wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, bo mnie spotkała taka rzecz. Kilka lat temu mój 18-letni wtedy syn, który był licealistą, wyjeżdżał na wakacje i ja wyprawiając go na te wakacje, no powiedziałem mu tak, żebym za szybko dziadkiem nie został. I teraz pewnie będzie panu trudno uwierzyć, co się potem stało, bo dziadkiem nie jestem do dzisiaj. Natomiast jeszcze przed upływem tych wakacji my jako rodzice musieliśmy powinniśmy się tłumaczyć temu właśnie młodzieńcowi i jego o 2 lata młodszemu bratu, że będą mieli rodzeństwo. Także ta sytuacja działa czasami również w dwie strony. Dwie strony, tak. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. Dyskutujemy dzisiaj, proszę państwa, w Trójce w Południku o tym, jak przygotować dzieci do pierwszych kontaktów seksualnych, które najczęściej jednak właśnie mają miejsce podczas wakacji. Czy powinniśmy przygotować syna, córkę poprzez rozmowę w domu, czy może sięgnąć po pomoc specjalistów? Posłuchajmy Beaty Mirskiej-Piworowicz ze stowarzyszenia Damy Radę. Przed wyjazdami wakacyjnymi ja zachęcam do tego, żeby z dziećmi, które szczególnie bez naszej opieki wyjeżdżają czy na kolonie, czy na obozy, czy na jakieś inne formy wypoczynku, porozmawiać właśnie o sprawach związanych z seksem. Dziecko, które często nie wie, czym może się zakończyć przypadkowe zbliżenie seksualne, może później zostać młodocianym rodzicem. No może się wydarzyć mnóstwo różnych rzeczy. Być może nie doszłoby do takich sytuacji. Czyli jak najbardziej zachęcam do tego, żebyśmy szczerze rozmawiali ze swoimi dziećmi o sprawach związanych z seksem i o tym, czym taki przypadkowy seks może się dla niego zakończyć. Tak, to jest oczywiście jasne, szczerze rozmawiajmy, tylko czy jesteśmy do tego my, rodzice, często przygotowani? O tym mówiła pani Paulina, że jest jej trudno, że ten nastoletni syn nie ma na to ochoty, urywa rozmowę, kiedy chciałaby, żeby poszło troszkę głębiej na temat właśnie cielesności, seksualności, doznań. Zagrajmy, a już za chwilę porozmawiamy z seksuolożką Aleksandrą Robachą. Drugim naszym ekspertem w dzisiejszym południku jest pani Aleksandra Robacha, która jest seksuolożką. Dzień dobry, pani Olu, witam. Witam serdecznie. Czy pani może przysłuchiwała się rozmowie ze słuchaczami? No niestety nie bardzo. No więc wątki są następujące. Zdecydowanie trzeba rozmawiać, tylko jak to zrobić? Często, i o tym mówiła jedna z mam, ma poczucie, że syn nie dopuszcza ją do pewnych kwestii, bo się czuje zażenowany. Ma dlatego z tym kłopot, zwróciła się nawet o pomoc do młodych ludzi, żeby zadzwonili, żeby powiedzieli, jak sobie wyobrażają taką rozmowę. Drugi wątek, który się pojawił, to fatalna edukacja, która głównie akcentuje zagrożenia, czyli choroby weneryczne, czyli niechciana ciąża, czyli wszystkie te historie, które gdzieś wokół seksu tworzą atmosferę właśnie czegoś, tego złego owoca, prawda? W związku z tym pytanie do pani jest następujące. Jak współczesna seksuologia na to patrzy? Przecież ci młodzi ludzie praktycznie już w wieku 14-15 lat, ich ciała są gotowe do seksu. Ale oczywiście doświadczamy, że tak powiem, akceleracji rozwojowej i mając 15 lat jesteśmy w pełni biologicznie właściwie przygotowani do podjęcia pełnego działania. A co jest w głowie, bo wie pani, jakie mi przyrównanie. Tak. Wie pani, jakie mi przychodzi porównanie? Do żołnierza. Do żołnierza, który jest wyposażony w rewelacyjną broń, tylko nie ma instrukcji, jak ją użyć. Dokładnie tak. Ja powiem w ten sposób, no niestety przykrością i z przerażeniem trochę już patrzę na świat i na brak edukacji seksualnej, w sensie, że tak powiem, takim poznawczym, pozytywnym dla ludzi. Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, obserwujemy straszenie seksami od wielu, wielu lat i nie ma możliwości pokazania no, tego piękna tak naprawdę i smaku życia. A jak rozmawiać z dziećmi? Ja od lat powtarzam, przez całe życie, od samego początku, tak jak pokazujemy świat naszym dzieciom, popatrz, tu jest ptaszek, tam jest piesek, a to jest roślinka, tak należy rozmawiać w zależności od sytuacji na tematy intymności. W tym momencie to będzie jeden z tematów naszego życia, a nie coś szczególnego, co będziemy poruszać tylko i wyłącznie przed wyjazdem na wakacje, bo śmiem twierdzić, że już jest wtedy, to już trochę za późno. Tak, tak, to ten wątek też już został przez słuchaczy jasno określony. To nie jest kupowanie biletu last minute. Trzeba wcześniej. Tylko widzi pani, rzeczywiście trzeba znaleźć jakiś sposób. Nie wiem, czy sądzi pani, że mama powinna rozmawiać z córką, a tata z synem na początku? Że to powinna być taka rozmowa właśnie ojciec, syn, matka, córka? Pozory. Pozory, dlatego że no, seksualność, ludzkość, człowieczeństwo tak naprawdę dotyczy i kobiet, i mężczyzn. I oczywiście nam się wydaje, że kobieta z kobietą łatwiej porozmawia, ale pacjentka przyjdzie do lekarki też i się będzie lepiej porozumiewać. Ja uważam dokładnie, że tak powiem, inaczej. To znaczy uważam, że powinniśmy po prostu na ten temat rozmawiać, bez względu na płeć naszą czy naszego dziecka. Inne wartości, inne spojrzenie na świat i na seksualność pokaże tata, inne spojrzenie pokaże mama i to jest dopiero wtedy, że tak powiem, spójne i wspólne i prawdziwe. No dobrze, to zapytam jeszcze prowokacyjnie na koniec tak. A jeśli owi rodzice mają bardzo negatywne doświadczenia seksualne, no to niestety je nie lubią swojemu dziecku. Właśnie, nie lubią seksu, wiedzą, że to jest pewnego rodzaju konieczność i co, jak oni mają te swoje dzieciaki przygotować do seksu? No niestety, nie przeskoczymy w tym momencie negatywnych doświadczeń rodziców i dlatego tutaj jest ogromna nisza i ogromne pole do edukacji, że tak powiem, ze strony szkoły, przedszkola i wszelkich innych instytucji, ale niestety to się nie dzieje w naszym kraju. No mówiła o tym jedna z słuchaczy, która jest nauczycielką etyki, że mimo, że nie powinna ten temat rozmawiać, to zdecydowała się i miała znakomitą reakcję ze strony dzieci. Oczywiście, że tak. Dzieci są bardzo wdzięczne i tylko jak mówię, jeżeli stworzymy z seksualności takie coś dziwnego, złego, negatywnego i będziemy, że tak powiem, w tajemnicy gdzieś tam pokazywać, mówić w jednej godzinie w miesiącu od 15 roku życia na przykład, to wtedy tworzymy takie tabu dookoła tej seksualności naszej, tak naprawdę tak. Fragmentu naszego życia zwyczajnie. Na koniec bo jeszcze... seks mamy sobie od momentu urodzenia do momentu śmierci, czy się komu podoba, czy nie. W związku z tym przez całe życie powinniśmy na ten temat rozmawiać i ja uważam, że takie edukacja powinna być na przestrzeni całego życia, od przedszkola do końca. Na koniec takie pytanie, pani Olu. Niedawno profesor Izdebski zrobił taki ogromny raport o seksualności Polaków. Co wynika z tego raportu? Jacy my jesteśmy Polacy, jeśli chodzi o seks? To znaczy pozornie tak naprawdę jesteśmy otwarci i chcemy edukacji, tak naprawdę rodzice chcą edukacji seksualnej w szkołach, tak? I to od lat już się powtarza u pana profesora Izdebskiego w tych raportach i powiem tak, coraz pomimo też takich stereotypów patrzenia na nas, to jesteśmy chyba jednak coraz bardziej otwarci i coraz bardziej aktywni, jeżeli mówimy o seksualności, nie tylko tej takiej grzecznej, ale po prostu o seksualności naszej. Bardzo pani dziękuję, to była Aleksandra Robacha, seksuolożka. Połączymy się jeszcze na momencik przed godziną 13:00, tytułem podsumowania. Teraz zapraszam państwa do rozmowy 22 i 7 trójek, bądź poludnik@polskieradio.pl. Fire in my breath, so I odezwał się, proszę Państwa, młody chłopak, Piotr z Rybnika. Pisze tak, bo chciałby odpowiedzieć tej mamie, która mówiła o problemie rozmowy z nastoletnim synem. Mam 25 lat, więc niedawno byłem nastolatkiem. Z doświadczenia własnego wiem, że lepiej jak z nami porozmawia dorosły mężczyzna. Sam w wieku nastoletnim nie wyobrażam sobie, że rozmawiałbym o tym z moją własną mamą, mimo że jest pedagogiem szkolnym. Jestem wdzięczny, że w pewnym momencie porozmawiał o tym ze mną mój tata, a nie mama, bo prawdopodobnie zachowałbym się tak samo jak ten młody chłopak. To Piotr z Rybnika, czyli to jest ta moja teza, że prawdopodobnie te pierwsze rozmowy powinny być na zasadzie tata z synem, mama z córką, ale różnie to bywa. Panie Maćku, witam pana serdecznie. Jest pan z nami, tylko proszę powiedzieć dwa słowa, bo tak jakby pewne były problemy techniczne. Oj, nie. Musi pan zmienić położenie, bo telefon w tej chwili... Proszę popróbować, a ja przywitam panią Barbarę. Pani Basiu, witam, dzień dobry. Dzień dobry. O, panią słyszę świetnie. Cieszę się. Ja chciałam powiedzieć, że u mnie było tak, że moja mama rozmawiała ze mną i z bratem o seksie, od kiedy pamiętam. Ja z moimi dziećmi mam syna dorosłego już w tej chwili i dwie córki. Również rozmawiałam o seksie od samego początku. W jakim kontekście? Zagrożeń czy... Nie. A, na początku, ważne. Jak to dzieci małe pytały, skąd się biorą dzieci. No miałam ułatwioną sytuację, bo miałam dzieci to 3 lata, więc mówiłam, z brzucha mamy, widzisz, tu jest dziedziuś. Prawda? A później mówiłam o seksie, o tym, co łączy dwoje ludzi, o tym, jakie są zagrożenia, o różnych sytuacjach. Wiem, że moja córka, bo powiedziała mi to, już jest po inicjacji seksualnej. No, w tej chwili to nie jest tak, że ja ją pytam, tylko mówię, wyjeżdżasz, pamiętaj, kup prezerwatywę. Ja ciebie nie pytam, ja ciebie nie rozliczam, wiesz o tym. Ona mówi, tak, mamo, wiem o tym. Wiem, że między przyjaciółkami rozmawiały, któraś tam miała właśnie jakieś problemy z chłopakiem seksualne. Ja mówię, no i ciebie pytały, no mnie pytały, mamo, bo ja mówią, że ja wszystko wiem. No więc co? No więc dałam córce po prostu sztukę kochania Michaliny Wysłockiej. I mówię, poczytaj sobie, zobacz, co tobie jest potrzebne, poradź przyjaciółce, a mówię, czy ona się nie może pytać swojej mamy? No nie, ona z mamą nie może o tym rozmawiać. Aha. No, w każdym razie dla mnie było to normalne, bo u mnie mama o tym rozmawiała. No tak, czyli pani mówi o takiej fajnej sztafecie. Jeżeli my sami mieliśmy dobre pierwsze rozmowy na ten temat, udane także relacje ze swoimi partnerami, to później łatwiej nam jest o tym mówić z własnymi dziećmi. Tak. Bardzo pani dziękuję. Mój mąż nie rozmawiał o tym z dziećmi. Prosił, żebym ja go wyręczyła. Mhm. Z synem nie chciał, bo mówił, że go to krępuje. I syn nie miał żadnych jakichś tutaj problemów. Tak, tak, powiedział, tak mamo, dobrze, ja mówię, gdybyś jeszcze coś potrzebował, to pytaj, ale już chyba wszystko wiesz. Tak mamo, wszystko wiem, będę pytał, gdybym potrzebował. Fajnie, dobra relacja, dziękuję. Panie Wojciechu, witam pana. Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Z ramienia młodzieży, chociaż chyba nie już takiej młodej młodzieży, ale ja pamiętam moje lata młodzieńcze bardzo dobrze, a teraz mam dwie córki, które też niedługo będą w tym okresie. Pani dzwoniła, mówiła, że z synem nie może rozmawiać, ponieważ syn nie chce. I ja byłem z takich synów, którzy nie chcieli rozmawiać. Burza hormonów, więc wołem, by nikt nie zaciągnął do tego, żeby porozmawiać, więc moja mama poszła w drugą stronę, wolała zaszczepić ideę. I przekazała ideę tego, jak powinna się czuć kobieta podczas inicjacji. Powinna się czuć bezpiecznie, nieskrępowane. To są takie chwile bardzo intymne na początku. I my powinniśmy młodym mężczyznom przekazywać właśnie, zaszczepiać w nich takie idee, że to są chwile, w których kobieta przede wszystkim powinna czuć się bezpiecznie podczas każdej inicjacji, ale tych pierwszych to jasne. Na pewno. Jeżeli, a z kolei jeżeli młody chłopak, nie chce rozmawiać. A młody chłopak powinien być odpowiedzialny, bo nie powiedzieliśmy już tego słowa o pewnej odpowiedzialności związanej z seksem. Ja myślę, że po stronie młodego mężczyzny leży trochę więcej tej odpowiedzialności, powinno być. Tak mi się wydaje. I jeżeli się nie da rozmawiać, bo czasami się nie da, czasami nie ma mężczyzny, który porozmawia. Mojego taty raz, że nie było, a dwa, że nawet jakby był na miejscu, a był trochę daleko, to nie jest to materiał do rozmowy raczej. Ale moja mama widziała, że kiedy nie da się rozmawiać, to najlepiej jest zaszczepiać ideę i to jest chyba lepsze, jeżeli kupujemy bilet na ostatnią chwilę. To znaczy dzieci już wyjeżdżają, a my nie wiemy, jak je zagonić do rozmowy. to po prostu hasłami zaszczepić takie idee, może część z nich się przyjmie, może większość, ale tutaj warto spróbować. Dziękuję panu, bardzo ładnie pani Ania napisała, mam 29 lat, o seksie dowiedziałem się z Bravo, to jest takie pismo, proszę państwa, młodzieżowe, to chyba wiele tłumaczy, no, wiele tłumaczy pani Anno. Także tutaj bardzo interesująca wypowiedź, posłuchajcie państwo, chciałabym przedstawić mój punkt widzenia jako osoby wierzące, jestem z tych osób, które czekały z seksem do ślubu, akceptuję jedynie naturalne metody antykoncepcji, ale nie mogę pojąć, jak mało oleju trzeba mieć w głowie, żeby uprawiać seks w wieku nastoletnim bez zabezpieczenia. Sądzę, że w wielu przypadkach rozmowa mogłaby zapobiec niechcianym ciążom i chorobom. Nie wiem, kto powinien przeprowadzać taką rozmowę. Moi rodzice nie rozmawiali ze mną o seksie, a ja nie chciałam z nimi rozmawiać. Dziś z perspektywy czasu bardzo tego żałuję. Panie Jerzy, witam pana. No, witam. Bardzo mi miło, że mogłem się rozdzwonić. Ja jestem zainteresowany pańską opinią. Tak, chciałbym po prostu właśnie przedstawić swoją opinię i gdzieś tam swoje doświadczenie, aczkolwiek zgadzam się z poprzednimi paniami i panią seksolożką, która się wypowiadała, więc moje przemyślenia są takie, że trzeba przede wszystkim z dziećmi rozmawiać przy każdej okazji na ten temat, nie tylko przed wakacjami, bo tak jak tam przedmówczyni stwierdziły, że jest to po prostu za późno. Przede wszystkim uważam, że należy przedstawiać piękno tego właśnie, tego seksu, bo to jest wspaniałe, prawda, gdy dwoje ludzi się spotykają, nie? Jedna z najładniejszych sfer naszego życia, jeśli potrafimy, jeśli jesteśmy przygotowani, otwarci tak, psychicznie, akceptujemy siebie, szanujemy drugą osobę, prawda? Sporo można by tutaj właśnie mówić. Mhm. Jeszcze co mogę powiedzieć, też nie starałem się nigdy z dziećmi gdzieś tam tak mocno poruszać, aczkolwiek są to zagrożenia, poruszać temat chorób, bo wiadomo, wiele osób ten temat porównuje przede wszystkim z chorobami, prawda? Bo tak de facto to tymi chorobami różnymi możemy nawet się zarazić w kraju, czy nasze nawet wyjazdy już ludzi dorosłych do innych krajów, prawda? Także bym tego aż tak bardziej nie naciskał, że to są choroby, że to jest jakieś zło, prawda? Tak, no ten kontekst już żeśmy rozmawiali o tym, że tak, to jest tak, niedobre, ponieważ to tworzy atmosferę właśnie czegoś złego, jakiegoś zagrożenia. Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy, pozdrawiam. Bo mamy jeszcze dwójkę słuchaczy, którzy chcieliby się wypowiedzieć. Mamy panią Małgorzatę i pana Mariusza. Zacznijmy od pani, pani Małgosiu. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Właśnie chciałabym wypowiedzieć się na ten temat i ja uważam, że bardzo ważnym takim wchodzeniem w życie seksualne młodego człowieka jest także obserwacja w domu swoich rodziców, relacje między rodzicami, to co dziecko z własnego domu wywodzi. Ja jestem matką trójki dorosłych dzieci, w zasadzie jestem 17 lat, niedawno skończył i też rozmawiamy synem właśnie pod aspektem seksu, że to jest przyjemność, że to każdy człowiek musi przeżyć na swój sposób, w swój taki bardzo, bardzo taki normalny, spokojny sposób i że seks jest po prostu przyjemnością i miłością. I to, co dziecko też wywodzi z własnego domu, z obserwacji rodziców, relacji między małżonkami czy partnerami, to też jest ważne dla takiego dorastającego młodego człowieka. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Fajnie, dobra wypowiedź. I jeszcze pan Mariusz, bardzo pana proszę o minutową wypowiedź, bo musimy powoli kończyć audycję. Witam pana. Oczywiście. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Ja się przychylam do tego, że edukacja seksualna powinna być całoroczna, ale na wakacje rodzice powinni uświadomić swoje dzieci w kontekście narkotyków i w kontekście alkoholu, które nieraz bywają katalizatorem pewnych działań, co do których po prostu w stanie normalnym młodzież mogłaby się nawet nie posunąć, że tak się wyrażę. Niestety alkohol jest bardzo lekko i łatwo dostępny na różnych ośrodkach, że tak powiem, wypoczynkowych, więc tutaj apel do rodziców, uczulajcie swoje pociechy właśnie przede wszystkim na to. I szczególnie jeżeli chodzi o różne używki, młodzież już wiadomo, daje sobie radę sama to zorganizować, ale też od rodziców trzeba, że tak powiem, apelu, żeby uważały po prostu na to, co biorą od kogo. Musi być jasny sygnał. Znakomicie, że to pan powiedział. Bardzo panu dziękuję, panie Mariuszu. Powiem jeszcze tak, bo bardzo ładny mail od Radka z Kociewia. Trwonimy pieniądze na kampanię o bańkach spekulacyjnych, a nie ma środków i ochoty na rzetelnie przygotowaną platformę internetową, przygotowaną dla ludzi młodych pod nadzorem czołowych ekspertów z dziedziny seksuologii, psychologii i etyki. I wtedy bez skrępowania można by uzyskać odpowiedzi na wszelkie związane z tymi sferami pytania. Dobry pomysł, panie Radosławie. Bardzo dziękuję za wszystkie maile od państwa. To jeszcze posłuchajmy. Pani Anita Kucharska-Dziedzic jest doktorem, pracuje w Stowarzyszeniu Baba z Zielonej Góry. To są sytuacje, które krępują zarówno rodziców, jak i dzieci, ale na tym polega odpowiedzialne rodzicielstwo i odpowiedzialność za nasze dzieci, że nie unikamy tematów trudnych, więc przy takich sytuacjach, kiedy dzieci nam wyjeżdżają, spod naszych skrzydeł się wyrywają i chcą zakosztować samodzielności, odpowiedzialności za siebie, powinniśmy im powiedzieć o skutkach pewnych działań, które mogą przyjść, jeżeli nie zachowają ostrożności. I to są nie tylko kwestie dotyczące życia seksualnego i możliwości złapania różnych chorób czy przykrych konsekwencji pewnej wolności seksualnej, ale także kwestie bezpieczeństwa seksualnego, ponieważ czas wakacyjny to także jest czas, kiedy nasze dzieci, dorastające dziewczyny czy dorastający chłopcy mogą paść ofiarami przemocy seksualnej. Więc jeżeli nie czujemy się do końca gotowi na taką rozmowę, to zawsze można dzieciom podsunąć materiały, które są publikowane przez organizacje pozarządowe. Zapraszam naprawdę do tego, żeby skorzystać i żeby nasze dzieci były bezpieczne, a żebyśmy mieli spokojny sen, kiedy dzieci się dobrze bawią. Bardzo dziękuję pani dr Anita Kucharska-Dziedzic. I ponownie na naszej antenie dwie ekspertki, Antonina Lewandowska z grupy edukacji seksualnej Ponton i dr Aleksandra Robacha, seksuolożka. No, drogie panie, wynik jest taki, 82% słuchaczy, którzy brali udział w naszej rozmowie, jest zdecydowanie za podejmowaniem tematu seksu w rozmowie i to nie tylko przed wyjazdem na wakacje, ale w ogóle. To miał być taki lekki wakacyjny program, tymczasem ton rozmowy ze słuchaczami, no, mnie szalenie zadowolił, ponieważ bardzo poważnie o tym rozmawiamy. Widzimy, jak wiele jest tutaj do zrobienia, gdzie są pewne bariery i gdzie są zagrożenia. Pani Antonino, pani przysłuchiwała się rozmowie? Tak, oczywiście, przez cały czas miałam włączone radio. Świetnie. Jakie wrażenia wobec tego? Jestem absolutnie zachwycona. Co prawda to wszystko, co usłyszałam, pokrywa się z tym, co my wiemy jako Ponton z naszych własnych raportów, czyli że kolosalna większość Polaków i Polek jest za wprowadzeniem rzetelnej edukacji seksualnej zarówno w szkołach, jak i we własnych domach. I szalenie się cieszę, że potrafimy poruszyć ten temat w końcu w przestrzeni publicznej i jakoś zwrócić uwagę na ten problem, to co sam pan, panie redaktorze, powiedział. Pamiętam taką sytuację z naszego telefonu zaufania, bo Ponton prowadzi telefon zaufania, do którego oczywiście serdecznie zapraszamy każdą młodzież słuchającą tej audycji i rodziców potrzebujących pomocy. Zadzwonił do nas młody chłopak, który chciał się dowiedzieć, jak ma namówić swoją dziewczynę do seksu. W trakcie rozmowy z naszą edukatorką, że to nie powinno tak wyglądać, że się ją namawia, tylko że powinni usiąść i porozmawiać o tym, czego chcą, on nas zszokowany spytał, ale jak to mam rozmawiać z dziewczyną o seksie? Jeżeli my nie prowadzimy rozmów z dziećmi i z młodzieżą od bardzo wczesnego wieku, bo seksualność to nie jest tylko seks per se, to jest autonomia ciała, to jest świadoma zgoda, to jest to, na co mam ochotę, czy pozwolę się przytulić, czy nie, czy ktoś może mnie dotykać bez mojej zgody, czy nie. To wszystko są tematy, które powinny być poruszane w tej domowej edukacji seksualnej właśnie, bardzo silnie wspieranej przez szkołę. I dopóki my tego nie zaczniemy robić porządnie jako dorośli, to będziemy wychowywać kolejne pokolenia rodziców, którzy nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi. Tylko my tak jakby z pokolenia na pokolenie przejmujemy taki bagaż nieumiejętności rozmawiania o tym, bo ten temat, no niestety, w naszym kraju od wielu, wielu już pokoleń natrafia na różnego rodzaju przeszkody, co pewnie potwierdzi pani Olu, prawda? No niestety potwierdzam w całej rozciągłości. Niestety mam takie przekonanie właśnie, że ta nieumiejętność, takie poczucie nieumiejętności, tak, wynika z tego, że przecież z nami jako dziećmi też nikt nie rozmawiał, tak? Także to jest takie dziedziczenie, że tak powiem, tej nieumiejętności, a tak naprawdę to nie jest nic strasznego i nic wielkiego porozmawiać na temat związany z seksualnością, bo myślę sobie, że zawsze przynajmniej ja zapraszam do takiego patrzenia na seksualność nie tylko przez pryzmat tego, co się dzieje w tak zwanej sypialni, ale przez pryzmat naszego funkcjonowania, bo nasza seksualność się objawia każdego dnia, o każdej sekundy, że tak powiem, naszego życia, bo to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy w relacjach z ludźmi, sami ze sobą, wynika z tego, kim jesteśmy, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy mamy z tym problem, czy nie. I takie szerokie rozumienie seksualności być może ułatwi, że tak powiem, no w końcu podjęcie jakichś skutecznych działań ku temu, żebyśmy jednak mieli coś, co się nazywało kiedyś i mam nadzieję w dalszym ciągu się będzie nazywało edukacją seksualną. Tak, to jest konieczne. Trzeba tym młodym ludziom po prostu w jakiś sposób pomóc. Zobaczcie panie, jak rzeczywistość stymuluje erotycznie.